Καλησπέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Είστε συντονισμένοι στο musicsociety.gr και για μια ώρα θα ακούσετε την εκπομπή Step Out of Time με τον Κώστα Μελίτη. Times the color red explodes like heated blood. The battle is on. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. Incendiary diamonds scorch the earth. Για αρχή έχω διαλέξει να ακούσουμε δύο ελληνικές μπάντες. Η πρώτη έρχεται από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Συγκεκριμένα τη χρονιά του 1997 σχηματίστηκε η μπάντα των Willow the Wisp, ενώ το 1999 κυκλοφορεί ο πρώτος τους δίσκος, το ομώνυμο ντεπούτο τους στην Action Records. Από εκεί έχω διαλέξει να ακούσουμε το Vision. Face the flames. The cause is lost in smoke, for only the friction is holy. Sleep is burning. But no one cares. Εξαιρετικό Vision από την μπάντα των Willow the Wisp. Εξαιρετικός είναι και ο επόμενος δίσκος. Αυτή τη φορά είναι περσινός, είναι από το 2011. Αναφέρομαι στους Crystal Thoughts. Crystal Thoughts ουσιαστικά είναι μόνο ο Σπύρος Ορχωτάς που γράφει τη μουσική, παίζει όλα τα όργανα και μάλιστα σχεδιάζει και τα υπέροχα σουρεαλιστικά εξώφυλλα. Βεβαίως τον βοηθάνε σε κάποια φωνητικά κάποια άλλα μέλη. Ουσιαστικά όμως είναι μόνος του. Crystal Thoughts από το Toxic Phenomena in Cosmic Fields έρχεται το Tear of an Elephant. Φωνητικά εδώ κάνει η Λίλιαν Τσατσαρόνι. Thank you. Απλά υπέροχο, νομίζω θα συμφωνείτε. Το Tear of an Elephant ήταν η Crystal Thoughts. Ουσιαστικά είπαμε ότι πρόκειται για τον Σπύρο Ρουχωτά. Βεβαίως κυκλοφόρησε και έναν δίσκο πριν μερικά χρόνια ως τα παιχνίδια του ήλιου, η Tears of the Sun, και ένα 45 ως Δέδαλος. Συνέχεια με έναν δίσκο επίσης του 2011. Ουσιαστικά πρόκειται για συλλογή με τραγούδια από όλους τους δίσκους και κάποια κυκλοφόρητα των In the Labyrinth. Ο δίσκος είχε τον τίτλο One Trail to Heaven. In the Labyrinth, μια σουηδική μπάντα, και εδώ πρόκειται ουσιαστικά για ενός ανθρώπου σχήμα, του Peter Lindahl. Peter Lindahl, In the Labyrinth, και έρχεται το Muscarine Madness. makes magic moonlight stones that were glowing in the night. And then I saw a thousand elves or more dancing in a swirling mist burning like fire. Now that you come into my realm, please realize you're under my spell. Muscary madness in your veins, luring you out in the all insane. Lost in a forest, lost in a Rain Madness λοιπόν και In The Labyrinth, εμφανίζει μάλλον οι επιρροές από την Ανατολή, πολλά τα ανατολικά στοιχεία. Συνέχεια με ένα ζευγάρι αυτή τη φορά, πρόκειται για τους Village of Spaces, μετά από πολλές αλλαγές ονομάτων κατέληξαν σε αυτό. Είναι ένα ζευγάρι από το Maine των Ηνωμένων Πολιτειών, Village of Spaces, και μέσα από το Alchemy and Trust του 2011 έρχεται το Ovum's Influence. Do those eggs stand up? the balance draws the sun in. Περιπλανηθήκαμε στα υπέροχα acid folk μονοπάτια των Village of Spaces με το Ovum's Influence. Σειρά έχει επίσης ένα project από έναν άνθρωπο. Αναφέρομαι σε ένα μάλλον από τα πολλά project του Martin Nunes, ή αλλιώς είναι με το προσωνύμιο Sir Saik, εδώ με το project των Smoking Trees. Smoking Trees που αναμένεται να κυκλοφορήσουν το ντεμπούτο τους LP μέσα στο καλοκαίρι. Εδώ έχουν κυκλοφορήσει ένα EP που μπορείτε να το κατεβάσετε από τη σελίδα τους, με 5 τραγούδια από τα 21 που θα περιλαμβάνει τελικά το LP, Smoking Trees και Changes in Perception. Smoking Trees λοιπόν και Changes in Perception. Βεβαίως θα περιμένουμε την κυκλοφορία του δίσκου και θα τα ξαναπούμε όταν με το καλό βγει. Πάμε τώρα πίσω στο χρόνο να συναντήσουμε την μπάντα των West Coast Natural Gas. Προέρχονταν από το Seattle, αργότερα μετακόμισαν στο San Francisco και άλλαξαν και όνομα, γίνανε Indian Pudding and Pipe. Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα CD με υλικό από την περίοδο ως West Coast Natural Gas. Περιλάμβανε και το συγκλάκι τους της χρονιάς του 1967 που είχε το A Favor. Εδώ σε μια διαφορετική εκτέλεση, A Favor λοιπόν version 2. about the break of day. You said you'd like to meet her, but I'll show you the way. There's one thing I must tell you, it's about your lonely heart. She's a wild and restless woman, gonna tear it all apart. I'm standing here to tell you that there's no love in her heart. You only stand to lose her. The game is over from the start. You won't get a second chance to watch the way she dances in the night. West Coast Natural Gas, λοιπόν. Και A Favor, η δεύτερη εκτέλεση από το A Favor, επιστροφή στο σήμερα με έναν εντελώς καινούριο δίσκο από το καλιφορνέζικο τρίο των Spirals. Είναι ο πρώτος τους δίσκος, κυκλοφορεί μόλις σε 500 κόπιες, ομώνυμος κιόλας. The Spirals λοιπόν και Radiator. Shine your ήταν το Radiator και βεβαίως οι Spirals από το ομώνυμο ντεπούτο τους. Καινούριος δίσκος και ο επόμενος, αυτή τη φορά από την σουηδική μπάντα των Oholics. Oholics με σαφείς κάποιες επιρροές από τον ήχο, το βρετανικό ήχο της δεκαετίας του 90. Καινούριος δίσκος και αυτός πριν μερικές μέρες κυκλοφόρησε, είναι ο δεύτερος με τίτλο Orbits, Oholics και Snowflakes. Snowflakes λοιπόν από τους Oholics, Σουηδοί Oholics, εξαμελής μπάντα. Εξαμελής είναι και η μπάντα που ακολουθεί. Αυτή τη φορά αυτοί κατάγονται από την Ελβετία, από τη Ζυρίχη, και μάλιστα άνοιξαν το live των Last Drive τον περασμένο Μάιο. Αναφέρουμε βεβαίως τους Hard Coming Love. Μέσα από το μόνιμο δίσκο τους έρχεται το Bodies to Ghosts. Hardcoming Love λοιπόν και Bodies to Ghosts. Σειρά έχει ακόμα ένας καινούριος δίσκος και αυτός μερικών ημερών. Κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε. Αναφέρομαι στους νεοϋορκέζους A Place to Bury Strangers. Θα θυμάστε ίσως το καταπληκτικό live που δώσανε στο Ροντέο πριν κατά δύο χρόνια. A Place to Bury Strangers, ο τρίτος δίσκος με τίτλο Worship. Από εκεί έρχεται το Revenge. Yeah. Revenge λοιπόν ήταν η μπάντα των A Place to Bury Strangers. Παρόμοιες ηχητικές αναφορές έχει και η αθηναϊκή μπάντα που ακολουθεί. Αναφέρομαι στους Murder Mystery Ensemble. Μόλις κυκλοφόρησε ένα CD EP με 5 τραγούδια. Murder Mystery Ensemble που αποτελούν ουσιαστικά εξέλιξη των Jacobs Creek. Και το τραγούδι που θα ακούσουμε σήμερα από αυτό το EP είναι το Do Not Go Gentle. Στα φωνητικά η Adamantine. Με το Do Not Go Gentle των Murder Mystery Ensemble έφτασε στο τέλος η εκπομπή Step Out of Time. Μαζί τα λέμε κάθε Κυριακή στις 8 ή σχεδόν κάθε Κυριακή, μιας και την προηγούμενη εβδομάδα δεν τα είπαμε. Συνέχεια ακολουθεί ο Βαγγέλης Χαλκιάς με ένα δίωρο Desert Nights εκτάκτος για σήμερα. Nine times the color red explodes like καλή συνέχεια. Blood. The battle is on. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. incendiary diamonds scorch the earth.